Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdih ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille lehu ve men yudlil felâ hâdiye lehu. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâha hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerren umuri muhdesatü ve kulle muhdesetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Burası sıcak ön taraf, bunu düşür ayarını ve öne ver. Hocam aşağıya çok çarpıyormuş da. O zaman yukarı ver. En yukarıda yine boyu hocam. Evet. Babu kelami Rabbi azze ve celle yevmel kıyame ma'al enbiya ve gayrihim. Kıyamet günü Allah azze ve celle'nin peygamberler ve vesaire ile konuştuğuna dair, konuşacağına dair ne? Bab. Evet. Geçen ders uzun hadisi almıştık. Uzun şefaat hadisini. Evet, bu ders inşallah bir sonraki hadisi Abdullah İbni Mesud hadisini ne yapacağız? Alacağız. Abdullah İbni Mesud hadisi. Evet. Oku Gökhan. Kâle İmâmu Bukhârî rahmetullah. Haddesenâ Muhammed İbni Hâlid. Ve haddesenâ Ubeydullah İbni Musa. Haddisâil an Mansûrin an İbrahim'e. An Habîdete an Abdillah. Kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne âkire ehlil cenneti hukûlen il cennete ve âkire ehlil nâri hukûlen minel nâri racûl yehrucu havvan ve yegûlü lehu rabbehu edhile cennete ve yegûlü rabbil cennetu mel'a ve yegûlü lehu zâlike telâse mâretin ve kullu zâlike yu'idû aleyhil cennetu mel'a ve yegûlü inne leke minnetet dünya aşire mirâi. Evet. Ekrem abi. Kâle l-İbâmu Buhari rahimahullah. Kâle haddesenâ Muhammed İbni Halid. Kâle haddesenâ Ubeydillah İbni Musa an İsraile an Mansurin an İbrahim an Ubeydete an Abdullah qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahira ehlil cenneti ahira mı ahira mı ahira ehlil cenneti duhulen cennete ve ahira ehlin nari hurucan minen nari raculen yahrucu habban feyagulu lehu rabbuhu udhuli cennete feyagulu rabbi rabbil cennetu melei feyagulu melei mi? Melei. Nasıl yazılı? Melei. Melei. Mel'ay. Öyle okuyun daha doğru. Mel'ay. Fe yegûlû lehu zâlike felâse merratin fe kullu zâlike yu'îdu aleyhi cennetü mel'ay. Mel'ay. Mel'ay mı? Evet. Mel'ay. Fe yegûlû inne leke misle dünya aşra mirarin. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Yusuf oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه دخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأي فيقول له ذلك ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأي فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حببا فيقول له ربه أدخل الجنة فيقول رب الجنة ملائي فيقول له ذلك ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملائي فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. Recep tercümesini oku. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ehlinin cehennemden en son çıkacak ve cennet ehlinin cennete en son girecek olan kimse öyle bir adamdır ki cehennemden emekliye çıkar. Rabbi ona git cennete gir buyurur. O da Rabbim cennet dop doludur der. Rabbi ona bunu üç kere söyler. Her defasında kul Allah'a cennet doludur diye tekrar eder. Bunun üzerine Yüce Allah sana dünyanın benzeri 10 misli kadar yer vardır buyurur. Abdullah İbni Mesud hadisi ne yaptı? İki tane farklı senedini yazdı. Bu elimizdeki senet. Ne kadar uzun görüyorsunuz? İmam Buhari Şeyhi Muhammed bin Halid ile İbni Mesud'u katmazsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 yolla ne yapıyor? Sahabiye ulaşıyor İbn-i Mesud'a. Muhammed bin Halid, Ubeydullah bin Musa, İsrail, Mansur, İbrahim, Abide ki Fethül Bari nüshalarında Abide yerine Ubeydullah diye kayıtlı. Abide'ye de Ubeydullah yani fual ya da fail vezinde gelebiliyor. Ha. Onunla İbn-i Mesud'a ulaşmış. Elimizdeki ney? Bab'da yani Kitab-ı Tevhid'de. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin peygamber vesaireyle ne yapması? Konuşması. Aynı hadisi İmam Buhari Kitab-ı Rikak'ta yazıp Kitab-ı Rikak'ta, Rikak kitabı 6571 no'da rivayet ediyor. 6571 şu bölümü. 6571. 6571. Evet. Oradaki senedi İmam Buhari Osman bin Şeybe'den alıyor. Evet. O Cerir'den alıyor. O Mansur'dan alıyor. O İbrahim Nehay'den alıyor. O Abide'den alıyor. Abide de kimden alıyor? İbn Mesud'dan alıyor. Yani İbn Mesud'u istisna edersek 1 2 3 4. Kaç tane? 4 tane neyi oluyor? Evet. Evet. Osman İbn Şeybe 1, Cerir 2, Mansur 3, İbrahim 4, Abide 5. 5 oluyor. Abide'yi yazmamışım. Evet. Abide'yi yazmamışım. Evet. En az çünkü beşlidir. Abide'yi unutmuşuz, yazmamışız. Evet. İbrahim Abide. Evet, o da İbn-i Mesud. Evet. Demek ki burada Humasi, burada Südasi. Burada beş yolla İbn-i Mesud'a ulaşmış. Burada kaç yolla ulaşmış? Altı yolla ulaşmış. Yani demek ki İmam Buhari boşuna tekrar etmiyor arkadaşlar. Yani biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bir matematik problemini çözerken farklı yollarla sağlamasını yapma. matematik problemini çözerken bir sonuca ulaşıyorsunuz değil mi? Atıyorum 22 çıktı. 22 çıktı. Ha, o 22'nin sağlamasını farklı yollarla ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Yani boşuna vermiyor İmam Buhari. Pek çok babda. Neyi bu hadisler? Onun için ne diyoruz? Takti metodu. Yani İmam Buhari ne yapar? Bir hadisin o metne, yani o baba, o konuya ilişkin, o konuyla alakalı bölümünü hadisin içinden ne yapar? Çeker ve o ne yapar? Baba koyar onu. He. O hadis bir sayfalık bir hadis de olabilir. Bir buçuk sayfalık bir hadis de olabilir. Yarım sayfalık bir hadis de olabilir. Ama takdir edersiniz ki bir hadisin içinde pek çok konu vardır. O konuyla, yani o baba uygun bölümünü alır koyar. Peki ne yapar? Aynı yoldan mı? Hayır. Yolunu da farklılaştırır. Yani bu bir zenginlik. Yani hadisin sağlığını, sıhhatini, senedinin neyini, zenginliğini gösteriyor. Bu senet, âli senet, bu senet nazil senet. Neydi âli senet? Ne kadar kısa yoldan ulaşırsan o âli. Ne kadar da uzun yoldan ulaşırsan o nazil. Bu âli, bu nazil. Bu âli, bu nazil. Neymiş âli senet Cengiz? Ne kadar az yolla ulaşırsan. Nazil ne? Daha çok kanalda. Unutmayacağız bunları. Şimdi bak hep veriyoruz değil mi? Gördük burada beşli, burada altılı. Demek ki senedin zenginliği, sıhhati kendini zaten gösteriyor. Metinde de ufak tefek neler oluyor? Farklılıklar, değişiklikler olabiliyor. Şimdi her iki hadisi alırken zaten ne yapacağız? Aradaki farkı inşallah göreceğiz. Abdullah İbni Mesud, çokça hadis rivayet eden sahabi, hakkında devamlı bilgi verdiğimiz için tekrara gerek yok. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki inne ahira ehlil cenneti duhulen el cennete. Evet. Cennete en son girecek kişi. Cennete en son girecek kişi. Cennete girişte, cennete girmekte en son olan kişi. Dikkat ederseniz burada ıtlak var. Yani isim yok. Ne yok? İsim yok. Ahmet'ten, Mehmet'ten bahsetmiyor. İsim yok. Cennete en son girecek kişiden bahsediyor. Evet. Ne demek? Yani ennehu la yedhuluha ba'dahu ahad. Ondan sonra kimse girmeyecek cennete. En son cennete bu kişi girecek. Ondan sonra cennete başka biri ne yapmayacak? Girmeyecek. Nasıl olacak peki? Haythu lem yabka finnar men yahrucu minha. Çünkü ateşte, cehennemde ondan çıkacak, yani cehennemden çıkacak kimse kalmayacak. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Ne yapıyor? Mururen. Birazdan açıklayacağız. Daha önce bir bakta da açıklamıştık. Müslümanlar ne yapacaklar? Ama öyle ama böyle cehenneme uğrayacaklar. Herkesin uğrama şekliyle uğrama süresi ne? Farklı. Evet. Bu demek değil ki herkes cehennemin içine girecek. Hayır. Herkes cehennemin içine girmeyecek ama uğrayacak. İşte uğrayanlardan bir kısmı ne yapacak? Atıyorum. 10 yıl kalacak. Bir kısmı 20 yıl kalacak. Bir kısmı 30 yıl kalacak. Bir kısmı 50 yıl kalacak. Bir kısmı 60 yıl kalacak. Tevhid ehli olanlardan bahsediyoruz. Ama bir kısmı da peygamberlerde olduğu gibi, salih kullarda, velilerde olduğu gibi, salih alimlerde olduğu gibi ne yapacak? Vuruden geçecek. Uğrayacak. Ama ne yapacak? Ne yapacak? Sıcağını hissedecek. Bağırtıları, çağırtıları ne yapacak? Görecek. Şu anda bile ne yapıyoruz zaten? Cehennemin sıcağını dünyada ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Çok sıcak havalarda Peygamber Efendimiz Allah'a sığının demiş değil mi? Neden? Neden? İnne hararete dünya min feyhi cehennem. Çünkü dünyadaki bu sıcaklık cehennemin bize gelen esintisi. Allah muhafaza buyursun. Evet. Ha, demek ki ha, yani burada diyor ki cennete en son girecek adam. Dolayısıyla da cehennemden en son çıkacak adam. Ha, yani birbiriyle ne? Uyuşuk değil mi? Evet. Ve hâzâ akallul mu'minîne imanen ve ekseruhum maasi. Ha, peki bu nasıl oluyor? Cennete en son girecek, cehennemden en son çıkacak. Ha, demek ki bu adam hayır namına ortaya çok bir şey koymamış bir adam. Çünkü geri kalmış. Ha, safın evveli, safın sonrası gibi. Ha, ne? İmanı en az olan mümin bu. Günahı da en çok olan mümin. İmanı en az olan mümin, günahı da en çok olan mümin. Dikkat edeceğiz. Evet. Sonra diyor ki ve yucuzu en yekuna vahiden bi aynihi ve huve zahir. Bu tek bir kişiden bahsediliyor. Tek bir kişiden, bir şahsın aynından bahsediliyor ki zahir olan budur. Ve yucuz en yekuna nev'an, ya da bir nevi olabilir, ya da ev cinsen cins olabilir, min hazen nev, bu neviden. Yani ne demek istiyor? Yani bu bir kişi olmayabilir. Yani o kişinin ortaya koymuş olduğu en az imanı ya da en çok günahı ortaya koyan neleri? Grubu da kastedebilir. Şahıs değil de grup da olabilir bu. Yani iki de olabilir, üç de olabilir. Heh. Ama hadisin zahiri bize neyi gösteriyor? Bir kişi olduğunu gösteriyor. Ve gad tekaddeme fi babi kavlihi teala, diyor ki daha önce biz almıştık diyor Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinin babında. Vucuhun yevme izin nazira. O gün bir takım yüzler parıldayacak. İla rabbiha nazira. Rablerine ne yapacaklar? Bakacaklar. Hemen biriniz o babı açsın. Numarasını söylesin, arkadaşlar kaydetsin. Orada bir hadis vardı. Orada bir hadis vardı. Nasıldı? Ennehu ba'de ihraci men yahrucu minennar. Evet. Cehennemden çıkan çıktıktan sonra yebka raculun, bir adam kalır. Hatırlayacaksınız. Mukbilun bi vecihi ilennar. Yüzünü nereye dönmüş? Cehennem ateşine. Evet. Feyed'u rabbehu. Rabbine dua ediyor. Diyor ki Rabbi isrif vecihi aninnar. Yüzünü cehennem ateşinden ne yap? Çevir. Ve yuksimu lillahi ennehu la yes'eluhu gayre zalik. Ve yemin ediyor. Başka bir şey de istemeyeceğim senden ey Rabbi. Yeter ki şu yüzümü ne yap? Ateşten çevir. Evet. 65 mi sizde? Heh, yazın hemen bir kenara. Sizde 65 nolu hadis. Evet. 65 nolu hadis. Böyle birbirine dönün işte. Sağlama yapın. Bakın. Evet. Sümme izâ surife vecuhu aninnar. Allah yüzünü ne yapınca, ateşten çevirince, tabi dikkat ederseniz insanı sıcaktan en çok etkileyen azası uzvu nedir? İnsanın en çok uzuv olarak sıcaktan etkilenen yeri nedir? Yüzüdür, suratıdır değil mi? Yani mesela ben ilk Medine'ye öğrenci olarak gittiğimde Eylül'ün 15'i falandı. Çok sıcak. Uçak Medine'ye indi. Ben de önde oturuyorum. Yani 3. ya da 4. kişiyim. Hostes kapıyı açtı. Şöyle ayağımı dışarı doğru bir attım. Alev. Föh diye bir alev suratıma. Dedim ki eyvah, kaşlarım yanıyor. Evet. O kadar sıcaktı yani. Belki de 45 derece falandı yani. Öyle bir alev. Ama en çok nerem hissetti? Yüzüm hissetti. Evet. He. Demek ki adamcağız cehennemde. Ya Rabbi diyor, ya şu yüzümü bari çevir. Yani hem yüzüm hissetmesin hem de görmeyeyim. Çok kötü manzara. Düşünün, Allah yakıyor yakıyor. Cilt eriyor gidiyor. Bir daha yeniden cilt veriyor. Gene yakıyor yakıyor. Eriyor gidiyor. Bir daha yeniden cilt veriyor. yeniden yapıyor, eriyor, bitiyor. Bütün bağırsaklar dışarı çıkıyor. Her şeyi görüyorsun. Evet. Allah muhafaza buyursun. Rabbine dua ediyor. Rabbi tamam. Çeviriyor yüzünü. Başka bir şey de istemeyecekti. Çevirdi mi yüzünü ateşten? Yes'elu rabbehu, Rabbine yine dua ediyor. İstiyor. Ya Rabbi diyor ki karribni ilel cennet. Beni cennete yaklaştır. Ve diyor ki ve yuksimu li rabbihi ennehu la yes'eluhu gayre zalik. Ve Rabbine yemin ediyor başka bir şey ne yapmayacak? İstemeyecek. Fe izâ ra'a ma fil cenneti, Rabbi de ne yapıyor onu? Cennete yaklaştırıyor. Ama cennette olanları görünce se'ele rabbehu en yudhilahu el cenne. Rabbinden ne istiyor? Cennete sokmasını istiyor. Fe izâ edhalehul cenne, cennete sokunca Allah Azze ve Celle onu gâle lehu, diyor ki ona temenne, tamam artık. Yani bununla mutlu ol. Bununla mutlu ol. فَإِذَا اِنْقَطَعَتْ اُمْنِيَّتُهُ, ne zaman ki başka bir şey istemeye dair neyi kalmıyor? Emeli kalmıyor. Tamam mı? Yüzü kalmıyor. قَالَ اللّٰهُ لَهُ, Allah ona diyor ki لَكَ ذَٰلِكَ, sana bunu veriyorum ve اَشَرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ, 10 katıyla birlikte, misaliyle birlikte, benzeriyle birlikte de ne yapıyorum? Üstüne katarak veriyorum. Yani hem bu cennetteki mekanını veriyorum, hem de on mislini daha ne yapıyorum sana? Onunla birlikte veriyorum diyor. Yani Rabbimin afu mağfiretini gösteriyor. Yani ne demek burada? İşte bu hadiste de ne yapıyor? Hemen hemen aynı manzarayla neyiz? Karşı karşıyayız değil mi? Sonunda da on lafzı geçiyor dikkat ederseniz. Yani cehennemden en son çıkacak adam bu. Rabbimin verdiği ihsana bakın. Yani çıkarıyor Rabbim cehennemden insanları, tamam mı? Sonra bir adam kalıyor, bir adam. En son. Yüzü ateşe dönük. Evet. Daha önceden aldık bu hadisi. Şerhinde orada ne yaptık? Verdik. Şu denebilir. Denebilir ki işte denebilir yani bu hadiste, yani elimizdeki bu hadiste, Abdullah İbni Mesud'un bu hadisinde cehennemden en son çıkacak, cennetten en son çıkacak ve cehenneme en son girecek, cennete en son girecek ve cehennemden en son çıkacak şahıstan kastedilen şu gördüğümüz yüzü neye dönük olan? Ateşe dönük olandır denebilir diyor bazı şarihler. Ama Allah-u Alem bu ikisi farklı insanlar. Allah-u Alem bu ikisi farklı insanlar. Evet. Diyor ki Kadı İyaz, Câe nahve hâzâ fî âhir men yecûz ale sırat. Aynı bunun misali diyor, en son sırattan geçecek insan hakkında da ne yapmıştır? Varit olmuştur. Sırattan. Feyahtemilu ennehumâ ifnâni, ki ihtimaldir ki iki kişidir. İmmâ şahsâni, yani bu iki olma ya iki şahıstır ve imma cinsani, ya da iki cinstir, gruptur. Ve ubbira fihi bil vahid anil cema, tekle tabir edilmiştir. Tek çünkü neyi kapsar? Çoğulu kapsar. Tekle tabirle çoğul ne yapılmıştır? Kastedilmiştir. Neden? Li iştirakihim fil hukmillezi kâne sebebü zâlik. Çünkü o konuyla alakalı, hükümdeki neyleriyle, müşterekleriyle alakalı. Açıklayacağım birazdan. Ve yahtemilu en yekunel huruç huna, buradaki çıkmaktan kastedilen muhtemelen şudur. Bimanel vurut, yani uğramak. Çıkmak değil de oradan uğramak. Yani adam girmemiş ki çıksın. Ne yapmış ama? Uğramış. Ve huvel cevaz ale sırat. İşte bu nedir? Sıratın üstünden geçmektir. Çünkü sıratın üstünden geçerken çengeller var değil mi? Ne yapıyor? Yakalıyor. Ne yapıyor yakalayıp? Nereye atıyor? Cehenneme atıyor değil mi? Yani muhtemelen diyor bu sırattan geçmedir diyor. Feyettehidul ma'na, böyle olunca da mana bir olur. İmma fi şahsin vahid ev ekser, ya bir kişi hakkında ya da çok. Yani grup hakkında. Yani ne demek bu? Diyor ki Kadı İyaz, son cehennemden, son sırattan geçecek adam, son nereden? Sırattan geçecek adam haliyle de en son nereye girecek adamdır? Cennete. Cennete girecek adamdır. Bunu neyle alakalı söylüyor? Şununla alakalı söylüyor. Diyor ki illa da diyor cehennemden en son çıkıp da cennete en son girecek adam derken, cehennemden en son çıkacak adamın doğrudan illa cehennemin içinde olması ne yapmıyor? Gerekmiyor. Ona uğramış da olabilir. Ona uğramaktan da kasıt nedir? Sırattan geçmektir diyor. Böylelikle mana bir olur diyor. Yani bu rivayetlere ne yapmış oluruz? Tek bir anlamda toplamış oluruz, cem etmiş oluruz. Ama bu bir şahıs hakkında da olabileceği gibi diyor. Bir grup hakkında da olabilir diyor. Diyor ki Hafız İbni Hacer, gultu ben derim ki diyor, vakainde Müslim, Müslim'de şu rivayet vardır ki 186 no, ma yukavvi ihtimale fâni, ikinci ihtimali güçlendiren, ve huve o ki ennel murad, kastedilen bil huruç, huruçla manel vurud, yani uğramak. Bu ikinci manayı güçlendiren rivayet. Ve lafzuhu neymiş o? Ve ahiru men yedhulul cenne, cennete en son girecek adam, raculun, bir adam. Fevve yemşi merraten, bazen yürüyor. Ve yebku merraten, bazen de ne yapıyor? Çöküyor. Bazen yürüyor, bazen çöküyor. Ve tesfa'uhun nar merraten, bazen ateş onu ne yapıyor? Yakalıyor. Fe izâ câvezeha, ne zaman ki geçiyor ateşi, ki burada kastedilen sadece ateş değil, aynı zamanda sırat, iltefete ileyha, dönüp bakıyor ateşe. Fekale diyor ki tebârekellezî neccâni minke, ki ateş olduğuna göre ateş ne? Müennes değil mi? Min ki. Değil mi? Neden? Ateş ne? Müennes değil mi? Beni senden kurtaran Rabbim ne kadar da mübarektir. Şimdi Müslim'deki rivayet. Ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Evet. Cennete en son girecek adam ne yapıyor? Yürüyor işte. O sırattan yürüyor. Yürüyor. Bazen yürüyor, bazen çöküyor. Düşecek gibi oluyor. Dengeyi kaybediyor. O sıratta yürümek aynı cambaz gibi bir iş işte o çok. Ama cambazda maharet var. Onda maharet yok. Onda iman ve amel var. Elinde öyle çubuk da yok. Tutamıyorsun yani. Bir kısmı nasıl gidecek? Bir kısmı nasıl gidecek? Süvari hızı değil mi? Yani biliyorsunuz rivayetleri. Şimdi bazen yürüyor, bazen çöküyor. Bazen ateş onu yakalıyor. Ne demek ateş onu yakalıyor? Yani sıcak, hani sıcak. İpin üstünde düşünün, tabiri caizse böyle oluyor. Bazen böyle oluyor ama bir türlü düşemiyor. Yani takrip metodu bu. İşte vurut diyor, uğramak derken onu kastediyor. Ne zaman ki kurtuluyor ateşten en son, artık sıratı geçti, son noktaya geldi, bastı, arkaya bakıyor ama kalyan kaynıyor. Diyor ki beni senden kurtaran Rabbim ne kadar da nedir? Mübarektir diyor. Evet. Gultu diyen Şeyh Güneyman diyor ki Güneyman, ezzahir ennehu racul vahid. Bu diyor tek bir adamdır diyor muhtemelen. La cins ve la nem. Ne cins ne de nevidir. Fel ahadif tedullu ala zelike. Çünkü hadisler buna delalet eder. Mislel hitabel levi yecri beynehu beyne rabbil alemin, aynen ne de olduğu gibi, hitapta olduğu gibi, kendisiyle rabbil alemin arasındaki sözdeki gibi. Ve kullu siyakil hadis bi elfazihi tedullu ala zalik, hadisin bütün neyi, lafızları, hadis bütün lafızlarıyla, mevcut siyakıyla buna ne yapar, delalet eder. Ve gaz zekerel kurtubi, kurtubi zikretti fit tevkira, tevkira adlı kitabında, et-tezkira fi umurul ahire diye kitabı var. Ma yu'eyyidu haza, bunu destekleyen haythu kal, diyor ki Gali İbni Ömer, İbni Ömer dedi ki anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimizden, ahiren men yeduhulul cenne, cennete en son girecek Racülün adam min Cüheyne. Cüheyne'den bir adam. Şimdi bak. He, demin isim yoktu. Şimdi isim geldi. Cüheyne'den bir adam. Yukalu lehu Cüheyne. Adama Cüheyne denirmiş. Tegulu ehlül cenne. Cennet ehli diyecek ki bu adam en son girecek ya. İnde Cüheyne el haberul yakin. İşte bu en son gelen adam ya. Nereden en son gelen adam? Cehennemden. Cennete en son gelen. Bunda böyle kesin doğru haber var. Yani bilse bilse bu adam bilir. Doğru haber bunda var. Birazdan ne olduğunu açıklayacak doğru haberi. Diyor ki Kurtubi, Zekerohul Mayanşi, Mayanşi dediğimiz Ebu Hafs, Ömer İbni Abdülmecid, bu rivayeti o zikretmiş. Fi kitap, hangi kitapta? El İhtiyar Fil Mumlih Minel Akbar Vel Asar adlı kitapta. Diyor ki, Veravahul Hatib, Hatip Bağdadi rivayet etti. Diyen ki Kurtubi, An İbni Ömer, İbni Ömer'den gal, diyor ki, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, İnne ahira men yedhul cenne, cennete en son girecek adam, raculun min cüheyne, cüheyneden bir adam. Feyekul ehlül cenne, cennet ehli der ki, inde cüheyne el haber el yakin, bu adamın yanında kesin haber var. Seluhu, bu adama bir sorun bakalım, diyen cennet ehli. Hel yebka minel halayik, hel bakiye minel halayik ahad. Cehennemde kimse kaldı mı mahlukattan? Bu da tabi mahlukattan cehennemde kimse kaldı mı derken neyi kastediyor? Müminleri kastediyor. Neyi kastediyor? Müminleri. Zaten cehennemde ebediyen kalacak. Çünkü cennet ehli bunu soruyor. Diyor ki Revahu Darakutni, bunu da Darakutni rivayet etmiştir. Şimdi diyor ki müellif Şeyh Güneyman, ve inde teemmülin nusus, naslara iyice baktığımızda yetebeyyen ademul ittihat, yani bu rivayetlerin bir olmasının zor olduğu ortaya çıkar. Feyecuz diyor, caizdir en yekune hazel medkur, bu zikredilen fi rivayet Müslim, Müslim rivayetinde ahire men yedhulül cenne, cennete en son girecek adam, mimmen la yulka finnar, cehenneme atılmayacak adam bu. Sadece ne yapacak? Uğrayacak. Müslim hadisinde kastedilen cehenneme atılacak adam değil. Ya ne? Uğrayacak adam. Ve innema yubtiu bihi amelu. Onu ameli ne yapar? Yavaşlatır. Ale sırat. Nerede? Sırat üzerinde. Feyahbu merraten. Bazen ne yapar? Emekler. Ve yezhafu, bazen sürünür. Okura, hatta yücavizenler. Ta ki neyi geçene kadar? Ateşi geçene kadar. Yani diyor ki bir değildir diyor bu olay yani. Bu bir. Müslim hadisindeki diyor cehenneme atılacağı kastetmiyor. Kimi? Uğrayacak adamı. Yani sıratın üstünden bazen emekleyerek. Değil mi? He. Ne yapan? Bazen de çömelerek, sürünerek yürüyen adamı kasteder. Ne zaman ki Allah onu kurtardı, dönüyor bakıyor ki ya Rabbi diyor, beni buradan kurtardın, sen ne mübareksin. Diyor ki sonra vel mezkur fi hadel hadis, bu hadiste zikredilen ise, elinizdeki bu hadiste zikredilen ise el meşru huna, yani şerh ettiğimiz ahire men yedhulül cenne, cennete en son girecek, öbürkü de cennete en son girecek ama bir fark var, Müslüm hadisindeki de cennete en son girecek ama o cennet ne yapılmayan atılmayanlardan, sadece sıratta uğrayacak, cehennemin o vahşetini ne yapacak, vehametini görecek. He, en son cennete girecek ancak mimmen yulka finnar, min ehlil iman, iman ehlinden, ama nereye atılacak? Cehenneme atılacak olanlardan. Ve bizalike tettefikun nusus vallahu alem, böylelikle iki rivayeti ne yapmış oluruz? Birleştirmiş oluruz. Anladık mı? He, bak tam imtihanlık soru. Tak Müslim rivayetini vereceksin, Buhari rivayetini vereceksin, diyeceksin hadi arasını bul. Şerhsiz öyle kolay kolay anlaşılmıyor. Yani muhakkak şerhlere dönmek lazım. Ya hocam ben Buhari'yi okuyorum, ne güzel işte. Ya tercümesi de var maşallah. Müslim'i okuyorum, tercümesi de var maşallah. Öyle Buhari'yi Müslim'i böyle şerhlere müracaat etmeden okuyup da çok hadis inkarcısı olan insan tanıyorum ben. Ya diyor bir söylediğini öbür tarafta ne yapmış? Nakz etmiş, inkar etmiş diyor. Adamın kasır aklı var. Küçücük aklıyla kalkıp onu ne yapma? Anlamaya uğraşıyor da ondan. Ha demek ki hadisin bu bölümü böyle. Hadisin bu bölümü böyle. Ve ahira ehlin nar hurucen minen nar. Evet. Cehennemden en son çıkacak adam. Yani bir ehlin nar minel muvahhidin. Tevhid ehlinden. Cehennemden en son çıkacak. Ellezine yedhulunen nar bi zunubihim. Niye girdiler cehenneme? Günahlarından dolayı girdiler. Ve amma ehlun nar ellezine matu alel kufur. Küfür üzere ölen cehennem ehli ise fehum la yahrucune minha ebeden el abad. Asla oradan ne yapmayacaklar? Çıkmayacaklar. Kema kale teala, Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi Hud suresi 107 halidine fiyaha, orada ebediyen kalacaklar. Madametis semavatu vel ard, semavat ve arz kaldıkça. İlla maşa'e rabbuk, ne zaman Rabbin isterse müstesna. İnne rabbeke faalun lima yurid, muhakkak ki Allah istediğini yapar. Şimdi burada yani Rabbim isteyinceye kadardan kasıt acaba hani bir zaman gelecek Rabbim isteyecek mi? Hayır, o anlam değil burada. Ya da zaten semavat ve arz yok olmayacak mı? Semavat ve arz yok olunca bu adamlar cehennemden çıkacak. Hayır, o değil. O değil. Tabi bunlar kasır anlayışlar. Neden? Şimdi 2000 yıl önce ölen adam, kafir olarak ölmüş bir adam, semavat ve arz diyelim 1000 yıl sonra ne yapsa, kıyametle birlikte yok olsa 3000 yıl. 3000 yıl ne yapmış? Cehennemde kalmış olacak. Semavat ve arz yok olunca, devamlılığı son bulunca cennete mi girecek? Hayır, olaya şöyle bakın. Semavat ve arz yok olmadan, yani kıyametten 3 gün önce ölen adam ne olacak peki? Anladık mı? Burada şunu demek istiyor. Hani biz bunu Türkçe'de de kullanırız. Nedir o? Yani ne zaman ki yeryüzü, semavat yok olur, sen o zaman ne yaparsın? Bu mala mülke kavuşursun. Yani imkansızın neyi? İbrazı. Bana bunun bir örneğini verebilir misiniz Türkçe'de? Bazı tabirler vardır Türkçe'de. Çıkmaz ayın son çarşambası. Güzel. Çıkmaz ayın son çarşambası. Yani burada kastedilen semavat ve arzla alakalı bölüm bu. Peki Rabbinin istemesiyle alakalı bölüm? Yani ne demek istiyor biliyor musun? Her şey neye bağlıdır? Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Ne isterse onu yapar. Bunu istememiştir. Bunu ne yapmamıştır? İstememiştir. Neden? Neden? Bir sonraki ayet. Beyyine suresi 6. İnnellezîne keferu, küfredenler. Min ehlil kitab, ehli kitaptan. Vel müşrikine, müşriklerden. Fînâri cehenneme, cehennem ateşindedirler. Halidîne fîhâ, ebediyen orada kalacaklardır. Ulaike hum şerrül beriyye. Muhakkak ki onlar, evet, halkın, mahlukatın en neyidir? Şerleridir. Yani bu konuda pek çok ne var? Ayet zaten mevcut. Yani burada kastedilen o. Demek ki cennete en son girecek, cehennemden en son çıkacak. Raculun yahrucu habven. Bir adam nasıl çıkacak? Habven, yani emekleyerek. Yani yemşi ala rukbeteyhi ve de yedeyhi. Dizi ve iki eli üzere. İki dizi ve iki eli üzere yürüyecek. Nasıl emekler insan? İki dizi üzere ve iki eli üzere. La yastati'u el-i'timad ala ricleyhi. İki ayağı üzere duramıyor. Vel meşi aleyhima yusemma habven. İşte bu ikisi üzere ne yapmak? Yürümek, yani iki diz ve iki el üzere yürümeye ne denir? Hab, yani emeklemek denir. Gale fil lisan, lisan-ı Arap'ta denilmiştir ki haba hubuven meşa ala yedeyhi ve batnihi. İki eli ve karnı üzere yürüdü. İki eli ve karnı üzere yürüdü. Ve habe sabiyyu habven, çocuk ne yaptı? Emekledi. Yani meşa ala istihi, yani kıçı poposu üzere yürüdü. Kıçı poposu üzere yürüdü. Ve eşrefe bi sadrihi. Kıçı poposu üzere yürürken de arka arka değil, sadrını, yani göğsünü ön tarafa verdi. Yani bir nevi de neye dayandı? İki eline dayandı. Galen Nevevi, Nevevi dedi ki diyor, gale ehlül luga, lugat ehli dedi ki, el habu el meşyu alel yedeyni ve ricleyn. iki el ve iki ayak üzere yürümek. Ne demek iki el ve iki ayak üzere yürümek? Emeklemek ama şimdi bakın iki diz üzere yürümek var, bir de iki el üzere yürümek var, bir de iki elle iki ayak üzere yürümek var. Anladınız mı? Yani ona da Arapçada emeklemek denir. Yani çocuklar ne yaparlar? İki dizle elleri üzere. Bir de şöyle emeklemek var bakın. Diz değil ayak. Anladık değil mi? Diz değil ayak. Ve rubbema kalu ya da şöyle demişlerdir. Alel yedeyni ve rukbeteyn. Ya da iki el ya da iki diz. Anladık. Ve rubbema kalu ya da şöyle demişlerdir. Ala yedeyhi ve makadetihi. İki eli ve poposu üzere. İki eli ve poposu üzere yürümek. Evet. Bunların her birine ne denir? Emeklemek. Ve amme zahf. Zahfa gelince aynen ne de olduğu gibi işte. Ne de olduğu gibi demin okuduğumuz hadiste olduğu gibi. Neydi o hadis? Hani diyordu ya, geçiyordu da daha sonra ya emekliyordu ya da sürünerek yürüyordu. Evet. Gale İbn-i Dureyh. İbn-i Dureyh dedi ki ve gayruhu, diğerleri huvel meşru alel ist. Kalça üzere yürümek ma ifraşihi bi sadri. Ama bunu yaparken ne yaparak? Aynı zamanda da şu göğsünü de yere ne yaparak? Sürerek. Evet. Fehasale min hâze, bunlarla şu ortaya çıkar. Ennel hab ve zahf, gerek emeklemek gerekse sürünmek, mütemâsilan, benzer şeyler, ev mütekariban, yakın şeyler. Velev sebete ihtilafuma, eğer ikisi birbirinden ayrı şekliyle bir şey sabitse, humile ennehu fi halin yazhaf ve fi halin yahbu vallahu alem. Yani eğer aynı nas içinde geçiyorsa, normalde hani iman ve İslam gibi arkadaşlar, bir yerde mümin geçince kimi kastediyoruz aynı zamanda? Müslümanı. Bir yerde Müslüman geçince kimi kastediyoruz? Mümin. Müslümanlar namaz kılın, yani müminler kılmayacak mı? Müminler oruç tutun, Müslümanlar tutmayacak mı? Bir yerde diyor eğer sadece diyor şey geçiyorsa, hab geçiyorsa, emeklemek o aynı zamanda sürünmek demektir. Bir yerde sürünmek geçiyorsa aynı zamanda nedir o? Emeklemek. Ama aynı cümle içinde hem emeklemek hem sürünmek geçiyorsa ayrı ayrı. Bazen emeklemiş, bazen sürünmüş. Anladık değil mi? Onu kastediyor. Bakın şu ibareyi tercüme etmek için Arapça bilmek yetmez. Mantığınız olacak. Mantığınız. Fıkıh yani. Fıkıh. Ama işte lügatta daha çok mantık işler. Belagat dediğimiz, icaz dediğimiz. İşte lügatı bilmek yetmez. Başka şeylerle mukarenesini kurarsa daha iyi anlaşılır. Hani iman İslam örneğinde olduğu gibi. Anlatabildim mi? Sonra hadis kısa bir hadis ama şerhe ihtiyacı var. Feyekulu lehu rabbuhu. Rabbi ona der. İşte bak bizim neyimizde? Neyimizle alakalı bölüm? Bak başlığımızda. Rabbi ona der. Udhulil cennet. Nereye gir? Cennete gir. Feyekulu der ki Rabbi el cennetu mel'ay. Dolu. Cennet dolu. Otobüs dolu. Feyekulu lehu zâlike selâf merrat. Üç kere bunu der. Diyen kim? Allah. Bak üç kere diyor. Cennete gir. Adam diyor ki Allah konuşmaz. Konuşur. Hem de adam duyar. Duyunca da cevap verir. Allah diyor ki cennete gir. Ya nasıl gireyim diyor. Dolu. Bak konuşuyor. Ve fi kulli zâlike her dolu dediğinde de yu'idu aleyhi el cennetü mel'ay. Ne zaman ki Allah ona üç kere gir dedi, gir dedi, tekrar etti. Dedi ki Rabbim ney dolu? Cennet dolu. Gene cennete gir dedi, Rabbi dedi cennet dolu. Gene cennete gir dedi, Rabbim dedi cennet dolu. Demek ki üç kere Allah konuşuyor, üç kere de kim konuşuyor? Kul konuşuyor. Feyekulu bunun üzerine Allah der ki inne leke mislü dünya. Evet. Sana dünyanın benzeri. Sonra aşra mirarin, 10 misli kadar yer vardır. Yani sana dünyanın benzeri 10 misli. Burası çok önemli. Dünyanın benzeri 10 misli. Arkadaşlar çok önemli burası. Şimdi ihtilaf, lafızlarda ihtilaf var. Dünyanın benzeri 10 misli. Yani burada 10 dünya. Yani bu cümle ne demek? 10 dünya demek. Evet. He, dünyanın benzeri 10. 10 dünya. Şimdi diğer hadise geçelim. 10 dünya. He. Şimdi aynı hadisin rikab bölümü dediğimiz 6571 nolusu. Dedik ya. He. Bakın orada diyor ki Gale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki arkadaşlar uyumayalım. İnni la alemu ahira ehlin nar hurucen minha. Diyor ki Peygamber Efendimiz ben cehennemden en son çıkacak adamı biliyorum. Ve ahira ehlil cenneti duhulen. Cennete de en son girecek adamı. Raculun öyle bir adam ki yahrucu minen nar ateşten çıkar habbe ne yaparak emekleyerek. Feyekulullah Allah der ki bak burada Allah diyor. İzheb git fedhulil cennet cennete gir. Feyetiha adam cennete gelir. Burada gel ikri bizim rivayetimizde geldiğinden bahsetmiyor. Cennete gelir. Feyuhayyelu ileyhi enneha mel'a. Ona gösterilir ya da hayalvari gösterilir. Ne dolu? Cennet dolu. Şimdi cennet çok büyük bir alan. He. Ama adam o anda bir duygu verilir. Cennetin ne olduğuna dair? Dolu olduğuna dair. Evet hocam herkes gibi. Yok tahayyül diyor. Yani işte hayali. Yani ona o duygu verilir. O vehme kapılır adam. Yani ama yani o duygu da ona verilir. Burada ne var? Hikmeti ilahi var. Değil mi? He. Feyerci döner geri. Feygul der ki ya Rabbi vecedduha mel'ay. Cenneti dolu buldum. Feygul der ki izheb git fedhulil cenne. Gir bakalım şu cennete. Feyetiha gene gelir. Feyuhayyelu ileyhi enneha mel'ay. Gene kendisine aynı duygu verilir. Feyerci döner ve feygul der ki ya Rabbi vecedduha mel'ay. Dolu buldum cenneti. Feygul der ki izheb git fedhulil cenne. Yeniden ne yap? Gir bakalım şu cennete. Fe inne leke misle dünya sana dünya kadar ve aşarete emsaliha ve dünyanın 10 misli kadar yer vardır. Etti 11. Ama nasıl 11 dünya? He. Bir ne? Dünyanın misli. Evet, geri kalan 10 dünya kadar yer. 11. Gördük mü? 11 dünya. Ev ya da şöyle dedi diyor Rabbinin şeyi şüphesi inne leke mesela aşareti emsali dünya dünyanın 10 misli kadar yer vardır. Yani neye uyduk arkadaşlar? İlke uyduk. Ya 10 dünya ya da 11. Ya o kadar daha yer varmış ya adama yani o kadar yer yok aslında. Adama verilen yer o kadar. Şimdi bir hadisi hatırlayın hemen cennetten bahsediyoruz. Cehennemden. Şimdi desem size imtihanda cennetteki yerin bolluğunu bu gösteriyor. Peki cehennemdeki yerin bolluğunu gösteren var mı? Hangi rivayet? Cehennem ateşi yok mu ya Rabbi? Ver atayı yakayım dediğinde ne der? Ayağını. Ta ki Allah Azze ve Celle ayağını oraya koyuncaya kadar. O zaman ne der? Yeter yeter. Yani cehennem de öyle dolmuyor. Ha? Kocaman yani. İkisi de kocaman. Bunları unutmayın. Evet. O ayrı. Devamlı attıkça genişliyor. Bunlar farklı rivayetler. Sonra bakın bitmedi daha. Feygulu der ki tesharu minni. Adam der ki şimdi ya Rabbi benimle alay mı ediyorsun? Tesharu minni. Ev tedhaku. Ya da bana gülüyor musun? Minni. Ve entel melik. Yani melik olan sensin. Yani bir öyle bir böyle. Yani ben yani en son düşünebiliyor musunuz? Cehennemden çıkan cennete en son giren adam. Yani imanı en az olan adam. Amel pis ameli de en çok olan adamın. Bir de bana 10 ya da 11 dünya kadar yer veriyorsun cennette. Adam şaşırıyor. Diyor ki ya Rabbi benle alay mı ediyorsun? Ya da bana gülüyor musun? Sen meliksin, sahip olansın. Tabi bunu nakleden kim? Peygamber Efendimiz. Diyor ki İbn Mesud, feragat ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu anlatınca diyor Peygamber Efendimize baktım, gördüm diyor. Dahi ki o da güldü. Hatta bedet nevacizu. Azı dişleri göründü diyor. Peygamber Efendimiz gülmüş. Ve kâne yugul diyor, ve kâne yukal denirdi ki diyor İbn Mesud. Zalike edna ehlil cenne menzileten. Cennet ehlinin en aşağı makamındaki adam bu işte. O zaman üstleri nasıldır? Yani öyle anarlarmış. Ne yaparlarmış? Bu olayı kendileri öyle anarlarmış. Evet. Bu bizdeki hadisle o aynı değil mi? Yani. Aynı hadis farklı tariklerle gelmiş. Buhari işte dedim. Kitab-ı Rikab diyorum ya arkadaşlar. 6571. Diyor ki ve vâdih min hâzâ, açık ki diyor ennallâhe yükellimuhu bidun vasıta. Allah bu adamı vasıtasız bir şekilde bu adamla ne yapıyor? Konuşuyor aracısız. Ve enne velke tekerrer, bir kere de olmuyor. Kaç kere oluyor? 3 kere. Sümme yekulluhu fin nihayet, en son ona diyor ki sana şu dünyanın misli 10 tane yer var. Diyor ki ve lihâzâ behute, adam şaşırdı bundan dolayı. Min ecri zelik. Ve ra'a ennehu la yestahik. Hak etmediğini gördü. Ve la kariben min zelik. Yani bunu hak etmediğini gördüğü gibi buna yakın olan da hak etmediğini gördü diyor. Fekale dedi ki eteskharu minni. Ya Rabbi benle alay mı ediyorsun? Evkaliye de dedi ki etedhaku minni ve entel melik. Gülüyorsun bana ki sen melik olansın. Diyor ki müellif. Fefihi isbatu dahak lillahi teala. Burada Allah'ın gülme sıfatının neyi var? İspatı var. Ve ennehu yeshar min ba'zi halkihi, yine alay etme. Alay etme kötü bir sıfat mı? Hayır. Tuzak kurma kötü bir sıfat mı? Hayır. Bunlar şarta bağlı. Alay eden ne? Alay eder. Tuzak kurana tuzak kurar. He. Ve misli hazihi'l ef'al es-sadira. Bunun gibi Allah'tan çıkan fiiller. Min Allahi teala. Yecib en tuthbete lehu teala, ispat edilmesi gerekir. Ala mayelik bi azametihi, azametine layık bir şekilde. Vıfka maca'e nasbihi, nasların geldiği şekilde. Fela yecuzu te'viluha, tevili caiz olmaz bunların. Bima yugayru ma'naha, manasını değiştirecek bir şekilde. Vela ta'tiluha, bu sıfatları reddetmekte caiz olmaz. Bel yu'men, iman edilir biha, bu sıfatlara ala maca'e, geldiği şekilde. Ve kema akbera biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz'in haber verdiği şekilde. Fehuve a'lemu billah min gayri. Allah'ı gayrından daha iyi bilir. Kim? Peygamber Efendimiz. Ve ahras ala hidayetil ümme. Ve ümmetin hidayetine en fazla hırs güdendir. Ve ibadiha anid dalal. Ümmeti sapıklıktan uzaklaştırmada da en nedir? Başı çeker. Ve huve akderul halk alel beyan. Mahlukatın, İnsanların beyanı en güçlü olanıdır. Beyan ne demek? Açıklaması. Ve idahil hak, hakkı da ne yapmak? Ortaya koymanın, kendisini en kuvvetli şekilde ifade edendir diyor. Evet. Bu hadiste alacağımız bu. Hemen bir sonraki hadisi hızlıca okuyalım. Kim okuyacak? Cengiz oku. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن مجرم أخبرنا قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أش فاتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وقال حدثني عمر بن مرة عن حيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. هارون أبي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن حجري قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن حيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منك محل إلا سيكلمه ربه ليلة سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يراه إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار في ظاهر وجهه تكسب النار بشق تمرة. قال الأعمش وقال حدثني عمرو بن مرة عن حيثمة مثله وزاد فيه بدل بكلمة طيبة. Evet. Recep oku tercümesini. Adim İbni Hatim radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbir kimse müstesna olmamak üzere muhakkak Rabbi kendisiyle arasında bir tercüman olmaksızın kelam edecektir. O kimse sağına bakar, önden gönderdiği amelinden başka bir şey göremez. Soluna bakar, önden gönderdiğinden başka bir şey göremez. Önüne bakar, yüzünün karşısında ateşten başka bir şey göremez. Onun için sizler şimdiden bir tek hurmanın yarısıyla olsun ateşten korunun. El-Ameş şöyle dedi. Bana Amr İbn-i Murre Heyseme'den bunun benzerini tahdis etti. Bunda bunu da bulamazsa velev ki güzel bir kelime ile olsun ateşten korunsun fıkrasını ziyade etti. Adi bin Hatem hadisi. Adi bin Hatem ya da Adi bin Hatim. Bununla alakalı daha önce ne yapmıştık arkadaşlar? Bilgi vermiştik. Gene okuyalım. Çünkü çok fazla rivayetine rastlamıyoruz. Okusun bize. Recep. Adi bin Hatim radıyallahu anh. İsmi ve nesebi. Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'd bin el-Haşreç bin İmril Kays bin Adi et-Tai. Cömertliğiyle meşhur Hatim'in oğludur. Künyesi Ebu Tarif'tir. Hicretin 9. yılında Müslüman oldu. 10. yılda da denildi. Bundan önce Hristiyan idi. Hiddet zamanında İslam'dan sebat etmiştir. Kavminin zekatını hazırlayıp Ebu Bekir radıyallahu anh'a göndermiştir. Dinleyelim arkadaşlar. Irak'ın fethine katılmıştır. Sonra Kufe'ye yerleşti. Sıffin'de Ali radıyallahu anh ile beraber savaştı. 60 yılında sonra vefat etmiştir. Halife bin Hayyat dedi ki 110 yaşına gelmişti. Ebu Hatim es Sicistani dedi ki 180 yaşına ulaşmıştı. Muhal bin Halife Adi bin Hatim'den şöyle dediğini nakletmiştir. Müslüman olduğundan beri abdestsiz namaz kılmadım. Şabi Adi'den nakleder. Kavminden bir grup insanla beraber Ömer radıyallahu anh'a gittim. İnsanların arasından beni ortaya çıkardı. Ona dönüp beni tanıyor musun dedim. Dedi ki evet. Kafir oldukları zaman iman ettin. İnkar ettikleri zaman itiraf ettin. Hıyanet ettikleri zaman vefa gösterdin. Yüz çevirdikleri zaman yöneldin. Tay kabilesinin zekatıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yüzleri ilk ağrıtan sen oldun. Ahmet, İbn-i Sad ve başkaları bir kısmını da Müslüm rivayet ediyor. Adi radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme av ile ilgili meseleler sordu. Burada Allah Azze ve Celle'nin fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden sizce seçilinceye kadar yiyilebilir ve içebilirsiniz. Bakara 187 ayetinin zahirine hamletmesi kıssası ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona yastığın çok geniş demesi de vardır. Ahmet ve Tirmizi Abbad bin Hubeyş el-Kufi yoluyla Adi bin Hatim'den rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte iken ona gittim. İnsanlar bu Adi bin Hatim'dir dediler. Eman ve yazı olmaksızın geldim dedi. Bundan önce Allah'tan ümit ederim ki onun elini benim elimde kılar dedi, demişti. Kalktı ve elimden tuttu. Yanında çocuk olan bir kadınla karşılaştı. Onlar senden bir hacetimiz var dediler. Onlarla beraber kalktı ve ihtiyaçlarını giderdi. Sonra elimden tuttu ve evine kadar gittik. Kızı ona yastık verdi ve o da ona oturdu. Ben de onun önüne oturdum. Dedi ki, Allah'tan başka bir ilah biliyor musun? Hayır dedim. Allah'tan büyük bir şey biliyor musun? Hayır dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Şüphesiz Yahudiler gazaba uğrayanlardır. Hristiyanlar ise sapıtanlardır. Ahmet Mücemin'de Begavi başkaları Ebu Ubeyde bin Huzeyfe Tariki ile rivayet ediyorlar. Adi bin Hatim'in hadisini anlatıyordum. Dedim ki, bu Kufe taraflarından Adi'dir. Ona gittim. Dedi ki, kulağıma Resulullah peygamber olarak gönderildiği haberi geldiğinde şiddetli bir şekilde bu haberden rahatsız oldum. Çıktım. Rum diyarının bir bölgesine gittim. Buraya varışımda en azından Resulullah peygamber olarak gönderilmesinden duyduğum hoşnutsuzluktan daha hoşnutsuz geldi bana. Kendi kendime keşke o kişinin yanına varsaydım. Eğer yalancı ise bana bir zarar veremezdi. Eğer doğru ise ona tabi olurdum dedi. Böylece Resulullah'ın yanına vardım. Medine'ye vardığımda halk Adi bin Hatim, Adi bin Hatim diye bağırdı. Resulullah'ın yanına gittim. Bana ey Hatim'in oğlu Adi, Müslüman ol, selamet bul dedi. Ben de benim dinim vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin dinini senden daha iyi bilirim. Sen kavminin Refusiye dininden değil misin dedi bana. Evet dedim. Kavminin ganimetinin dörtte birini yemiyor musun dedi. Evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin dinine göre bu sana helal değildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Müslüman ol, selamet bul. Kesinlikle ben seni Müslümanlıktan alıkoyanı biliyorum. Sen düşünüyorsun ki halkın zayıfları, kuvvetsizleri Muhammed'e tabi olmuşlar. Araplar onu terk etmişler. Sen El-Hıriye, Kufe'nin yakınında bir yerde, yerdi ve Kisra'nın da merkeziydi. Hiç gittin mi dedi. Ben de cevap olarak gitmedim fakat yerini biliyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakında bir kadın tek başına Hire'den çıkıp hiç kimsenin koruması söz konusu olmadan gelip Kabe'yi tavaf edecektir. Kisri bin Hürmüz'ün hazineleri elbette Müslümanlarca fethedilecektir dedi. Hürmüz'ün oğlu Kisra mı dedim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet, mal o kadar çok olacaktır ki hiç kimse artık mal kabul etmeyecektir. Adi bin Hatim diyor ki, ben bunlardan ikisini gördüm. İşte kadın Hire'den çıkıyor, hiç kimsenin korumasına ihtiyaç duymadan gelip Kabe'yi tavaf ediyor ve kimse ona karışmıyor. Ben Kisra'nın hazinelerini fetheden sahabiler arasında idim. Nefsimi elimde tutana yemin ederim. Üçüncü hadis de olacaktır. Yani mal o kadar çoğalacaktır ki hiç kimse artık ona iltifat etmeyecektir. İbn-i Mübarek Zühd-i Şabi'den Adi bin Hatim'in şöyle dediğine rivayet ediyor. Hiçbir namaz vakti girmesin ki ona iştiyak duymayayım. Adi radıyallahu anh cömert idi. Ahmet Temim bin Tarafe'den rivayet ediyor. Birisi Adi'den 100 dirhem istedi. Adi dedi ki, ben de 100 dirhem istedim. Ben Hatim'in oğluyum. Vallahi sana vereceğim. Bunun isnadı sahihtir. Halife bin Hayyat onun 68 yılında vefat ettiğini belirtmiştir. El-Muzaffer'in tarihinde ise El-Muhtar Es-Sekafi zamanında 120 yaşında vefat ettiğini zikretmiştir. Evet, ehli kitaptan bir sahabi meşhur. Adi bin Hatim deyince aklınıza hangi rivayet gelecek? Onlar evet, hahamlarının papazlarının evet. Allah'a Rableri bırakıp da, Rabbi bırakıp da, Allah'a bırakıp da papazlarını, din adamları ne yaptılar? İlahlar edindiler ayetinin neyi? Tefsiri. Evet. Şimdi elinizdeki bir rivayet, işte böyle gördüğünüz gibi ne? Buhari'nin sahihine yayılmış bir rivayet. Kitab-ı Tevhid'de bu rivayet iki yerde var. Şimdi elinizdeki bu ne? Bak, Bir de sizde 69 nolu rivayet. Açın 69 nolu'yu göreceksiniz. 69 nolu. Evet. Sizde 69. Şu 69'u. Evet. Gördünüz mü 69'u? Gördünüz mü arkadaşlar? Heh, aynı rivayet. Evet. 69 rivayet. Bu kaçıncı rivayet sizde? 138. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu anda elimizdekinde İmam Buhari Ali bin Hucur'dan, o İsa bin Yunus'tan, o Ameş'ten, o Hayseme'den, o Adi'den rivayet ediyor. Yani Adi'ye kadar 1, 2, 3, 4. Adi ile birlikte 5. Dedi ki en az 5 kanalla ulaşıyor sahabiye, sahabi dahil. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Gördüğünüz. Hepsi ama dikkat ederseniz nerede birleşiyor? Ameş'te birleşiyor. Nerede birleşiyor? Ameş'te birleşiyor. Evet. Evet. Şu rivayette dahi. Şurada hiç Ameş'in adı bile yok. Evet. O ayrı bir rivayet. 69 numarada Yusuf bin Musa, Ebu Usame, Ameş, Haysem Adi. Gene 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüz. Yani şurada Ameş ne? Müşterek. Bu kitabı tevhidde. Aynı rivayet, yani aynı hadis, tamam mı? Farklı farklı ne? Yine bablarda mevcut. Şu gördüğünüz zekat kitabı. Zekat. 1413 no. Yazın. Zekat 1413. Zekat 1413. Evet. Orada Ameş'in hiç ismi yok. Birazdan açıklayacağız. Bakın. Rivayetin sonunda Ameş dedi ki diyor. Gördünüz mü? Neden? Ameş müdellis bir ravi. Müdellis bir ravi. An'la rivayet ettiği zaman an problem olabilir. Onun için haddefeni, tamam mı? Bana tahdis etti ki biri, ahbereni, bana haber verdi ki biri ya da galeli falan bana dedi ki ya da semi'tu min mesela fulan falandan işittim ki demediği zaman problem olur. Yani müdellis bir ravi açıkça işittiğini, duyduğunu ifade etmediği zaman ne olabilir? Problem olabilir. Ha, şimdi onun için sizde bakın o rivayete bakın. Metinde Ameş ne yapıyor? An Hayseme diyor. Hayseme'den. Gördünüz mü? Yani Hayseme'den. Başka birinden de duymuş olabilir. Hayseme'nin ismini veriyor. Çünkü Hayseme bana dedi ki demiyor açıkça. Ama rivayetin sonunda sizde rivayetin sonunda o problemi ne yapıyor arkadaşlar? Ortadan kaldırıyor. Ameş dedi ki haddefeni ve haddefeni Amr bin Murra. Bana bizzat kim tahdis etti? Amr bin Murra. O da kimden aldı? Hayseme'den aldı. Gördünüz mü? Aynı rivayette onu ne yapmış? Ortadan kaldırmış. Ama o çok önemli değil. Niye? Şimdi şu gördüğünüz rivayet, zekata geçmeyelim. Rikak'ta 6539-6540. Gene orada Ameş var. Rikak'ta 6539-6540. O şu rivayet. Orada açıkça zaten 6539'da ney? Ömer bin Hafs diyor ya. Sonra babası Hafs. Sonra Ameş, sonra Hayseme. Açıkça orada rivayette diyor ki zaten haddefenil Ameş gal haddefenil Hayseme. Açıkça orada ne yapıyor? Bizzat bana tahdis etti diyor. Aynı hadisten sonraki 6540'da da zaten Ameş diyor ki haddefeni Ömer İbni Hayseme. Ömer İbni Hayseme bana rivayet etti ki diyor. Ha, demek ki şu gördüğümüz ne? Rivayet. Bu rivayette birleştiği zaman dikkat edin her ikisinde de ne yapıyor? Ameş aynı adamdan rivayet ediyor. Kimden? Hayseme'den. Burada da kimden? Hayseme'den. Şurada Hayseme'den An'la rivayet ediyor. Neyle rivayet ediyor arkadaşlar? An'la rivayet ediyor. Burada ise bizzat neyle rivayet ediyor? Haddefeni lafzıyla rivayet ediyor. Bizzat neyle rivayet ediyor? Haddefeni. Peki Kitab-ı Tevhid'de 69'da neyle rivayet ediyor? Baktınız mı? 69'da neyle rivayet ediyor? Bakın. 69'a bakın. Evet. 69'a bakın. Burada An. Evet. Bakın 69'da neyle rivayet ediyor? Ben açamıyorum hepsini. Masa doldu. He? He. Bakın gördünüz mü? Orada da anla rivayet ediyor. He. Ama şu gördüğünüz nerede? Kitab-ı Rikab'da 6539'da bizzat haddefeni diyor. Bizzat ne diyor? Haddefeni. Evet. He. Şimdi anla rivayet ediyor da peki onunla yetiniyor mu? Yetinmiyor. Anla rivayet ettiği rivayetin peşinden mesela buradaki gibi ne diyor? Bana başka bir yoldan da geldi. Yani Ameş bunu kimden? Ömer bin Murra'dan. Ama neyle? Tahdisle. Bakın. Şimdi Hayseme'den neyle rivayet ediyor arkadaşlar? Anla rivayet ediyor. Şu iki yerde. Ama Rikab'da bizzat anla rivayet etmiyor. Ama anla rivayet ettiği yerde şu iki yerde de kim var? Ömer bin ney? Amr mı? Amr. Amr ney? Murre mi? Yanlış yazmayalım. Evet. Amr bin Murra. Evet. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Amr bin Murra'dan rivayet ediyor. 6540'da ise çok farklı bir uslup ne yapıyor? Takınıyor. Diyor ki Ameş haddefeni Amr an Hayfeme. Yani Mürresini demiyor. Amr'ın diyor. Halbuki burada zaten haddefeni ne yapmış? Demiş. Demek ki biraz sıkıyor ama işte görün. Yani boşuna vermiyor bunları. Ameş müdellis bir ravi. Tedlis de meşhur bir ravi. İmam Buhari bizzat rivayetin içinde bunu bitiriyor. Biri diyebilir. Ya Ameş tamam tahdis etmiş de bunu. Ameş'in dışında başka bir kanaldan rivayet etmemiş. Hiç Ameş'siz de rivayet etmiş bu hadis. Abla bin Muhammed, Ebu Asim el-Nebi, Sadan bin Bişir, Ebu Mücahid, Muhil bin Halife Adi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beşli kanalda Ameş'ten daha kısa yoldan gitmiş ama müdellis abi onu da farklı kanallardan zaten ne yapmış? Amr bin Murre'de olduğu gibi ne yapmış? Evet, tasrih etmiş. Şu rivayette bizzat haddeseni zaten demiş Hayseme. Şurada ise altını kalaldan hiç içinde Ameş olmadan ne yapmış biz arkadaşlar? Hadisi vermiş. Görüyor musunuz? Boşuna değil. Adam da mal çok, mal. Adam da mal çok. Adam da mal çok. Hep anlatıyorum size İmam Buhari'nin imtihanını. Duymuşlar ki İmam Buhari Bağdat'a geldi. Bazı rivayetlerde Basra'ya geldi. Ya bu çok meşhur Buhari ya. Ya şunu bir rezil edelim milletin önünde demişler. Yaşı da küçük. 10 hadisi senetleri, metinleri farklı farklı bölmüşler, dağıtmışlar. Tamam mı? İmam Buhari gelmiş meclise. Demişler ki hadi bakalım şimdi. Cevap ver. Herkes bildiğini ne yapmış? Birinci söylemiş. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. Şimdi millet şunu bekliyor. Birinci bitiriyor, sen dur bakalım. Sen yanlış söyledin. Onun metni şu, senedi bu. İkinci bitirecek, sen dur bakalım. Onun metni şu, senedi şu. Üçüncü bitirecek, dur bakalım. Metni şu, senedi. Hayır, İmam Buhari birinci konuşmuş, susmuş. İkinci konuşmuş, üç, dört, onuncu da konuşmuş. Ha bilmiyor demişler ya adama bak. Ondan sonra bir başlamış. Birinciyi senin yanlış senedini zikrediyorum. Böyle böyle doğrusu bu. İkinciye senin yanlış senedini zikrediyorum. Metniyle birlikte doğrusu bu. İmam Buhari'nin doğru cevabına şaşmamışlar. Ya neyine? Yanlış senetleri ezberlemesine de şaşmışlar. Anladınız mı? Evet. Ya o anda. İşte bak. En büyük delili bu. İşte bu rivayet. Bak. Dört yerde geçiyor. Bir yerde de iki taneye bölmüş. Evet. Anladık değil mi arkadaşlar? Yani bunların bize faydası var. Burada belki en hangisi nazil senet bunun? Cengiz? Bu değil mi? Evet. Alt. Yani diğerleri âli senet. Evet. Evet. Hemen şimdi hadisimizi alalım. Çok fazla şey yapmayacağız. Hadisimizi açıklamayacağız. Ne diyor? Daha önce dediğimiz gibi vucuhun yevme izin nazıra ila rabbihe nazıra. Bu hadis geçti orada. Açıklamıştık. O gün bazı yüzler parıldayacak Rablerine. bakacaklar. Ne diyor hadiste? Leyse beynehu ve beynehu tercüman. Evet. İkisi arasında, Allah'la kul arasında ne yok? Tercüman yok. Ve la hicabun yahcubuhu. Bazı nüshalarda ve la hacibun yahcubuhu. Ortada ne yok? Bir örtü yok. Engel olan. Değil mi? Neyi kastediyor burada? Ve huve vâdihu delâle. Açıktır bu. Ala umumi kelamillahi teala lil müminin. Müminlerin hepsiyle ne yapacağına? Konuşacağına. Leenne kavluhu. Çünkü Peygamber Efendimiz ma minkum min ahad. Sizden hiçbiriniz yok ki onunla Allah konuşmasın. Sizden derken kimi kastediyor? Müminleri kastediyor. Nekra nekredir? Sebakat bin nefi, başına nefi gelmiştir. Fe yemin siyalil umum ne ifade etmiştir? Genellik ifade etmiştir. Gayrenne kavluhu minkum, yani sizden yecuzu en yekune kayden fil müminin. Bu müminlerle alakalıdır. Ve yahrucu min zelikel umum el kuffar leennehum leysu minna. Kafirler bu neyin ifadenin dışına çıkarlar. Çünkü kafirler bizden değildirler. Seyükellimuhu rabbuhu. Sin. İstikbal. Gelecek zaman. Neden? Lenne hadet teklim, bu konuşma la yekun illa fil illa yevmel kıyame. Ne zaman olacak? Kıyamet. Ve tercüman huvel vasıta, vasıtadır elleti tankulul kelam. Kelamı nakleder. Minel mutekellim, konuşandan ilel mükellem, kendisiyle konuşulana. Sevan ihtelefet lugat. Lugat farklı da olsa, evlem takdelif ya da farklı da olmasa. Şimdi neden bunu söylüyoruz? Bazıları diyor ki mütercim sadece farklı lügatları ne yapar? Tercüme eder. Hayır. Arapçada tercüman farklı lügatları ne yapmaz? Tercüme etmez. İlla da farklı lügat olması şartı yoktur. Aynı lügatta da aradaki vasıtaya ne denir? Tercüman denir. Çünkü Allah'la burada kullar farklı dili ne yapmıyorlar? Konuşmuyorlar. Anla. Ne demek bu? Allah bizzat harfle, sesle konuşuyor. Kim duyuyor? Kim duyuyor? Kul duyuyor. Çünkü bütün lügatı, bütün dilleri yaratan kim? Allah, değil mi? Evet. Ondan dolayı. Gale fil lisan et tercüman ve terceman. Tercüman da denir, terceman da denir. El müfessir li lisan. Lisanı tefsir eden, tek tercüme eden değil. Bakın görüyor musunuz? Birazdan açıklayacağız. Tercemeyi halini söyleyin diyoruz mesela ravinin. Ne demek tercemeyi hali? Durumunu yani. Biyografisini. Anladık değil mi? Ve huvellezî yütercimul kelam. Kelamı tercüme eder. Ey yankuluhu min luga ila luga. Bir dilden diğer dile. Ve leyse hâdâ min tamamit tarif. Müellif diyor ki bu tam bir tarif değil. Bel la yelzemen yekûne nakluhu min luga ila okura. Yani bir dilden diğer bir dile illa da ne yapması? Tercüme etmesi gerekmiyor. Ve mana zalike, bunun manası ennel abd seyakifu beyne yedeillahi teala, Allah'ın önünde duracak yevmel kıyamet, kıyamet günü feyuhasibuhu, Allah onu hesaba çekecek ala mekellefahu, mükellef tuttuğu şeylerle min dinihi, dini hususunda helkame bihi, yaptı mı ev ehmelahu, yoksa ihmal mi etti ve yuhasibuhu ala amalihi, ameline göre hesaba çekecek ve kulli tasarrufati, her yaptığı harekete göre ve zalike bidun vasıta min halki, mahlukatından bir vasıta olmadan yapacak. Bel huve celle celaluhu yetevella zalike bi nefsi, bizzat onu kendi üstüne alıyor. Fe yukellimu ve abduhu, kuluyla konuşuyor ve yeseluhu, ve ona ne yapıyor? Soruyor. Anladık değil mi? Bakın problem yok. Fe yanzur eymene minhu, sağına bakacak. Fe la yara illa ma kaddeme min ameli, ancak ne? Önceden yapmış olduğu amelini görecek. Ve yendur eşeme minhu, soluna bakacak. Fela yara illa ma kaddeme, sunduğunu, önünden götürdüğünü. Ey enne amalehu tekunu hazıra an yeminihi ve an şimali. Ey amelleri, yaptıkları sağında da solunda da hazır bekleyecek. Fel hasenat an yeminihi, iyilikler nerede? Sağında. Ve seyyat an şimali, kötülükler nerede arkadaşlar? Solunda. La yugadiruhu fi zelikel mevkuf şey'un minha. O mevkifte ufacık bir şey bile ne yapmayacak? Gizli kalmayacak. Ve lihada, işte bundan dolayı kal diyecek ki fela yara illa ma kaddeme, ancak yaptığını görecek, bulacak. Hadis öyle diyor. Ancak yaptığını görecek, bulacak. Ve gad yekunu kema kal İbn Hubeyra. İbn Hubeyra'nın dediği gibi de olabilir. innehu yanzuru an yeminihi. Sağına bakar ve an şimalihi. Sonuna bakar. Kehaletillezi, aynen şunu haldeki gibi, dehemehu emrun azim. Yani birdenbire ansızın kendisine büyük bir iş isabet eden adam gibi. Kürt hemen büyük bir iş isabet etmiş. Ne olduğunu ne yapmadan, anlamadan bir sağına bakmış, bir soluna bakmış. Ey fehuve yeltefitu, bakar, yetlubu en necat. Kurtuluş ister, evil gavs ya da kurtarıcı ister. Gavs kimmiş? Allah. Bak gavs kimmiş? Allah. İbn Hubeyre diyor, ha? Koskoca tabii. Gavs Allah. Yani sağına baktım bir şey yok, solun dolu. Kurtar beni Abdülkadir Geylani. Sağındakileri de soluna attım. Dikkat edeceğiz. Ve yanduru beyne yedey. Önüne bakar. Sağına soluna baktı. Önüne bakar. Fela yara illen nar. Neyi görür? Ateş. Tilka vecihi, doğrudan yüzünün önünde. Ve zelike, bu ne demek? Ennen nar fi zelikel mevkif. İşte o durulan yerde, mevkifte o ateş. Hailetun beynen nas ve beynel cennet. İnsanlarla cennet arasında ne? Perde. Evet. Yani engel. Fela budde min vurudiha. O halde herkes ona ne yapacak? Uğrayacak işte. Sırat. Sırat. Likulli ahadin thümme yüneccillahu lezine ittakav. Takvalıları Allah kurtaracak. Ve yederu zalimine fiha cefiyya. Zalimleri dizleri üzerine çökertecek. Allah muhafaza. Evet. Ve lihâzâ kâl, işte bundan dolayı dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, fettekun nâr, ateşten korkun. Bakın şerhle ne kadar güzel açıklıyoruz değil mi? Ne kadar güzel birbirini ne yapıyor cümleler? Buluyor. Evet. Velev bir şıkkı temratin. Velev ki bir yarım hurma dahi olsa. Ne demek? Yani nısfaha. Yani yarısı. Vel maksud takdimul amelus salih. Salih ameli takdim etmek. اَلَّذ۪ي يَكُونُ وَاقِيًا لِسَاهِبِ مِنَ النَّارِ. İşliğini nereden kurtarır? Korur. Ateşten. وَسَاتِرًا لَهُمْ مِنْهَا. Örter yine. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْعَمَلِ السَّالِ. Bu neye delalet eder? Salih ameli daha önceden takdim etmeye. Yani salih amel işlemeye. Bunun vacipliğine. اَلْمُنْبَعَثْ. O salih amel nereden kaynaklanır? اَنْ تَقْوَ اللّٰهِ. Allah'a takvadan. Vel iman bihi, ona imandan. Ve bi mülakatihi, onunla buluşmaktan, onu istemekten. Ve muhasebeti, Allah'ın onu hesaba çekeceğini bilmesinden. Ve yedullu ala nefil ameli salih ve lev kalle. Az da bile olsa ameli salih ne vereceğinden arkadaşlar? Fayda vereceğinden. Dikkat edelim buna. Az da olsa ameli salih ne vereceğinden arkadaşlar? Fayda vereceğinden ne yapar? Evet, bahseder. Sonra diyor ki galel ameş, ameş dedi ki işte senedin sonuna kadar dedik, anlattık. Ve haddefeni amri bil murra an haytemi mislehu ve zat fihi, aynısını ancak bir ziyadeyle velev bir kelimetin tayyibe. Hani orada yarım bir hurma bile olsa diyor ya, burada canlı bir örnek veriyor. Velev küçücük bir iyi söz bile olsa seni cehennemden kurtarır. Küçücük ney? İyi bir söz bile olsa nereden kurtarır diyor? Cehennemden kurtarır diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu rivayetin Kitab-ı Zekat'taki, yani 1413'teki halini alalım isterseniz. Buhari'nin 3. cildini verirseniz oradan. Buhari'nin 3. cildini. Buhari yok hocam burada. Yok mu burada Buhari? Burada, neden yok? Buhari olması lazım ya. Allah Allah. Rivayet uzun, hemen okurdum. Hemen git. Yok orada şimdi, o nerededir onu bulmamız mümkün değil. Hemen 3. cilde al gel. Hemen Buhari'nin 3. cildini al gel. Şimdi babları bile farklı. Şimdi demek ki bize bu hadis neyi veriyor arkadaşlar? Bize bu hadis kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarıyla arada mütercim olmadan ne yapacağını, konuşacağını açıkça ifade ediyor. Babımızda ne? Bab başlığımızda ne? Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin müminlerle, yani neyi? Peygamberlerle ve vesaireyle. Daha önce peygamberlere ait rivayetleri verdi. Şimdi vesaire dedi. müminlerle konuşmasından bahsediyor. Şimdi bu rivayet Kitab-ı Zekat'ta uzun bir halde geçiyor. Heh, onu okuyunca daha iyi anlayacağız. Hem burada Adi bin Hatem'le ilgili neyimiz de var, tarifemiz de var inşallah. O zaman ne yapacağız? Meseleyi daha iyi anlayacağız. Evet, getirsin hemen okuyalım. Tercüme etmek zaman alır. Uzunca bir rivayet. Daha iyi anlarız inşallah. Onu da yaptık zaten. Şerhimizi bitireceğiz. Didak kendisi diğer derste inşallah alırız. Evet. Demek ki bu hadis kaç yerde geçiyor Buhari'de? 4 yerde geçiyor. Kaç yerde geçiyor? 4 yerde geçiyor. Kitab-ı Tevhid'de 2 yerde geçiyor. Zekat'ta 1 yerde geçiyor. Rikab'da 1 yerde geçiyor. 2 ayrı senetle. Bir yerde geçiyor. 2 ayrı senetle. Evet. Bize Muhil İbni Halife Et-Tai dedik ya, orada var dikkat ederseniz. Muhil İbni Halife Et-Tai tahtis edip şöyle dedi: ben Adi bin Hatim'den işittim. Şöyle diyordu: ben Resulullah'ın yanında idim. Resulullah'a iki kişi geldi. Bakın ne kadar uzun rivayet. Bizdeki kısa hali. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam yanındaydım. Resulullah'a iki kişi geldi. Onlardan biri fakirlikten şikayet ediyordu. Diğeri de yol kesilmesinden, yani emniyet ve asayişsizlikten şikayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara cevaben şöyle buyurdu: amma yol kesilmesi meselesine gelince, o çok sürmez. Az sonra sana bir zaman gelir ki o vakit ticaret kervanı kimsenin himaye ve kefaletine muhtaç olmayarak ta Mekke'ye kadar çıkar gideriz. Ortalığın darlık ve fakirlik sıkıntısına gelince, sizin biriniz sadakasıyla dolaşıp da kendisinden bu sadakayı kabul edecek bir kimse bulamayacak bir halde müreffeh günler gelmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlar geldi. Kopacak kıyamet. Geldi zamanında. Osmanlı döneminde bile insanlar bazı dönemlerde zekat verecek kimse fakir bulamazdı. Evet. Asr-ı Saadet'te de öyleydi. Sonraki dönemlerde. Özellikle Hazreti Ömer, Osman, evet, daha sonra Muaviye döneminde. Evet. Sonra ahirette sizden her biriniz muhakkak Allah'ın huzurunda Allah ile kendi arasında hiçbir perde olmayarak ve Allah'ın kelamını tercüme edecek bir tercüman da bulunmayarak duracaktır. Gördünüz mü rivayet neyle alakalı geldi? Sonra Allah o kula ben sana mal vermedim mi diye muhakkak soracak. Bak şimdi burada açıkça Allah'ın kelamı suali. O kul da evet verdin Allah'ım diye muhakkak cevap verecek. Hem Allah muhakkak soracak, o da muhakkak cevap verecek. Bitti mi? Bitmedi. Sonra Allah ben sana bir Resul yani elçi göndermedim mi diye elbette sorar. Bak konuşuyor adamlar, diyor ki konuşmuyor. Peygamber diyor ki konuşuyor. Adamlar diyor ki konuşmuyor. Ondan sonra biz oluyoruz Selefi ya da Vahhab. Yani şimdi rivayetler. Evet. O kul da evet gönderdim Rabbim diye şüphesiz cevap verir. Bu halde o kimse sağına bakar, cehennem ateşinden başka bir şey göremez. Sonra soluna bakar, cehennem ateşinden başka bir şey göremez. Burada önüne bakıyordu, cehennem ateşinden başka bir şey göremiyordu. Sağında solunda neyini görüyordu? Aynı şey, fark eden çok bir şey yok. Binaenaleyh şimdi sizin her biriniz tek bir hurmasının yarısı ile bunu da bulamazsa güzel bir sözle olsun. Bak burada bunu da bulamazsa güzel bir sözle. Ziyadeyi görüyor musunuz? Çok önemli. Fe inlem yecit. Yani maddi bir hurma bile vermek, yarım bir hurma bile vermek çok güzel. Yani bu maddi bir şeyin infakın neyini? Kıymetini gösteriyor. O da mı olmadı? Velev ki güzel bir sözle olsun, kendisini cehennem ateşinden korusun diyor. Kaldı ki tebessümü kefi veci ahike sadaka, değil mi? Kardeşinin yüzüne ne yapman? Tebessüm etmen sadakadır diyor. Sorduğun sorunun cevabını aldın herhalde. Heh. Kısaca inşallah bu derste alacağımız bu. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Biraz vakitte geç oldu. Hakkınızı helal edin. Evet. Subhaneke Allah'ım ve bihamdiki işe dönüllerden estağfurullah.